بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب لابن يا آيدة من هي السدحات وصورة النحل كمذا إلهي سبحانه وتعالى ونغص ورمي عشر كان ورآيده وجودا به دور الدلع إلهي قطفدي في أحدانيس كورميتا إلهي النوص والشاغي إلهي وحونا سويري سبحانه وتعالى الله وحو إذين سخري عبين إيا مالين أيو إذين سخري وراحض أيا إلهي إذين سخري إيا الضيحة حدقها إلهي إذين سخري أيو له إلهي سبحانه وتعالى إلهي أمر كي سي إلى دبي سود إلهي إن في ذلك المذكور كالله صوشي أغيل آيات آيات أيا قصد نور إلهي لقوم قوم أقصد قوم كاسو يعقلون هو تدبر يوم إلهي أدنى إلهي يقول سبحانه وتعالى وما شيء يا الله إذين سخر الدراء لكم إلهي إذين أبوري في الأرض الأهلدة هو حيوان إيا النبات إيا غير شيسا مختلفا ألوانه حال أي أستلافية من البياشيس والإلهي مد أحمر مد أكثر مد أخضر غير كدوي إن في ذلك المذكور قال صوش يقول إلهي نصورنا إلا آية آية أيا خصوغا لقوم قوم أغسوا قوم كاسو يذكرون وانسموا الإلهي وحددك أطلقوا خصيصاين وحوي أيها أيها كو انتفاع آية ولي وحان نوص على مركة أجلوين في إلهي قدرديسي وحدانيسة سالينهي وغدنا إلهي سبحانه وتعالى وحيا بغن ونمعوين وأن الإلهي نوغن نمعيو أن كو انتفاعنا أي كجران وهو الله لإلهي سبحانه وتعالى الذي اللهوي سخر البحر بضى سخروا الإلهي وهو الله لإلهي الذي اللهوي سخر البحر بضى سخري أيوه أي الله لتأكلوا إن أدعنتان منه من البحر بحرك لحما هلب أتأنتين والإلهي ضريا أو عصب أتأنتين لتأكلوا إن أدعنتان والإلهي بدا وحا الله سخري دور مركا سوى هوي إلا بضوي لتأكلوا إن أدعنتان والإلهي منه من البحر بحرك لحما هلب أتأنتين والإلهي ضريا أو عصب أتأنتين لحما ضريا هو هوي واسطمك وي ملايك وي وعمرك الوسفية الضراوة يا ليلي عصيب وهذا الوسفية يا ليلي لأنه يسرع إليه الفساد عليه فيه بكما الله يوحى أسود دقدقى ليه الفساد إنه قرماء يا أسود دقدقى حكما ذا أرمت أسكدن بيسنا وحاوية لإلهة علم له ضبكو إنه يكو انتفاعان بها لدون إياه هذا نوع حاوية ضبك فقرده وحوالها عن هيسنو مساكين فيه فيه بكما الله يقول إنه سنكو قاليوغين هذه كلام توضوا حوية فسهاد كيس وسن سودك دي الهين وحاد الهيد باليري إن مركات دفك أغنية هو إستكها إستغان دفك فقراء عن الله قبما عيو الله حرمه أي مركات دي الهيدي إلا إن سيدة قالبك أو دفك أغنية هو حوراها إستاهو فقراء إيا مساكين فأمة دانيان دانا كمالها إيا وحي فاستدان وحا إيا دان توضا كريا إيا فسقايان مركة حكمة إله يو ربانيك أو حيك أنتي malaayiga in fasahaadkiisu uu degdegayo oo dadka iibsanaya hadii waxa weeye fasahaadkiisu uu degdegayo waxay isleeyeen si degdeg ah isaga iibo inta uu san qurminay isleeyeen qolka meeshaas waxaa ku intifaacaya fuqarada iyo aqniyada ku intifaacaya laakiin hadii wax la iska kaysta kara uu yahay in la qaaliyeeyo ayaa dadka aqniyada kaliya ku intifaaci lahayeen fuqaraduna markaas way weynayeen taasa marka waxa weeye daraawada waxa loogu sifeeyay waa sidaas aaliye إيه وتستخرجوا إن أتكال الصوب بحضانه الإلهي منهم من البحر بدا حقيادة حلية تنزينة أتكال الصوب بحرين إليه ذا سوى تلبسونها أدمر ميسانه الإلهي إيه وتستخرجوا إن أتكال الصوب بحضان منهم من البحر بحرك أتكال الصوب بحرين حلية تنزينة الإلهي إليه ذا سوى تلبسونها أدمر ميسين الحرينيسين وهوية اللول كأي مرجان كوي وبدا واتل لغلصوا بحايو لول إيا مرجان إيو وحيا ربضان أو جواهير أيا لغسو صارا أو وحا وي الله استعمالا إن لسو قرحيو وتراوال أركيسا ودع الدن إلهي هو قصول الله خدابا يو الفلك دونت أيا الأركيسا أما الجمع لغدقو مواخر حال إي جيحيسو فيه في البحر بد إي جيحيس فمخر الماء بيها إي جيحيسا معنى تسوقه بجريها وي مركيس عطا إي بيها جيحيسا أيضا سيس عطا oo mid waxa weeye xagga bariga uu soo socodna midna ay badda ku sii socoto hal dabayl ka yeyna ku socotaa marka waa nimca ilaahi wa taraa waa arkaysaa uu ilaahi al fulka doonta ayaa arkaysaa mawaakhirati jeexaysa inay tahay fiihi fi lbaxri baddi ay jeexayso iyo walitabtaguu inaad dalabtaan ayaa laydinkugu sakhiray litaakuluudaasay ku cadfan tahay weeye min fadlihi ilaahay fadligiisa aad dalabtaan ud ilaahay iyo walitabtaguu inaad dalabtaan ud ilaahay min fadlihi ilaahay fadligiisa aad dalabtaan oo fadliga waxa weeye tijaaro in lagu raadsado waa taas markaasi maraakiibka la raacayo tijaaro la raadinayo waxa weeye badeeco la keenayo waxa weeye nimco ilaahay waayo oo macnaha loo baahan yahay cid walba inay aqoonsato oy ku shukrisa sidaas daraaddee marka alla wuxuu dhahay iyo walacallakum inaad tashkuruun aad shukrisaan walacallakum inaad tashkuruun aad shukrisiin oo alla aad ku shukrisaan nimcadaas maxaa yeele nimcada in lagu shukriyaa la doonaya si ilaahay subxaanahu watacaala u ziyaadiyo maxaa yeele ilaahay waasou dhahay la in shakartum laaziidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiid haddii aad shukrisaan waanu idiin ziyaadinaynaa haddaad ku kufrisaan nimcada ilaahayne cadaabkaygu waa shadiid ou dhahay marka waxaa yahay ashukru yasiidu nicmaa la yidhah shukrigu nimcada ayuu siyaadiyaa qof walba wixii ilaahay uu siiyey oo nimcaa inuu ilaahay ku shukriya ayaa la doonaya hadduu alla ku shukri waayene cadaab ilaahay oo shadiida ayaa ku dhacaaya wa alqaa alla waa ridow dhahay ilaahay haddana fil ardi dhulka dhexdiisa rawaasiya buurayaalo ayaa ilaahay ku riday wa alqaa alla waa ridow dhahay ilaahay fil ardi arada dhexdeeda rawaasiya buurayaala ilaahay ku riday jibaal oo sugaysa weeye an tamiida lialaa tamiida inaysan idinla dhaqdhaqaaqin bikum idinka arladaas ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dusha ka saaray oo gudaha uu ka geliyay buuro waaweyn waxaa loo yeelaya musmaar baa loogaga dhigay inaysan dhaqdhaqaaqin arladu oo waxa weeye intaas xayawaan iyo qeyrkoodba markaasi kor joogta inaysan xarako aysan la samaynin oy markaasi arladu noqoto arlo oo adag oo sugan oo wax kasta isticmaal kasta lagu ka fuli karaayo marka alla wuxuu dhahay wa alqaa alla waa riday fil ardi dhulka dhexdiisa rawaasiya buurayaalo an tamiida lialaa tamiida inaysan idinla dhaqdhaqaaqin bikum idinka wa anhaaran usoo qadiro wa jacala fiiha arlada ilaahay wuxuu yeelay anhaaran webiyaalo ayaa ilaahay yeelay arladaas ciidane iyadoo adilo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa lagu aqoonsado ah ayaa haddana ilaahay manaafic badan ayuu dhexdeeda yeelay markaasuu dhahay ilaahay wa anhaaran webiyaalana ilaahay waa dhex yeelay arlada sida hadda masalan webiga nayl iyo webiyaal fara badan oo hadda webi meel walba waa ku yaallaahay jubba iyo shabeellaba way ku yaalleen waddankeenna waa nimco ilaahay weeye iyo wa subulan jidad ayuu dhahay ilaahay duruq ayaa ilaahay yeelay arlada oo arladan marka la maraayo waxay iska leedahay jidad la maray iska leedahay oo lagu soconaayo oo meel walba meel xir ah ma ahan lacallakum inaad tahtaduuna aad hanuunsiin ou dhay ilaahay waxaa suusha loo yeelayo in lagu hanuuno oo waxa weeye qof walba meeshii maqsadkiisa uu aado oo wadda markaasi uu maro uu helo ayaa loo yeelay maxaa yeelay hadda haddii buur kaliya laga dhigi lahay ama meel goda kaliya laga dhigi lahay meel la maro la waayo noloshu cariiri bay noqon lahayd wa calaamaatin ou dhay ilaahay calaamooyin ayaa ilaahay arlada yeelay oo markaasi loo deliishanayo duruqdaas weeye sida buuraha maalin markii la joogo buurahaas ayaa la fiirsanaya wax lagu calaamaysanaya habeen hadday tahana waxa weeye waxaa lagu calaamaysanaya xidigahaas iyo waxaasaa wax lagu fiirsanaya iyo wa calaamaatin calaamooyin ayuu ilaahay yeelay amaaraad weeye wa binnajmi xidigow dha ilaahay xidiga oo bimacna nujuum ah ayay hum ayagu yahtaduuna ay ku hanuunayaanoy duruqdaas ugu hanuunayaan iyo qiblada habeenkii markii la joogo maalin hadday tahay waxa weeye geedaha iyo meelaha masalan manaarooyinka la dhisay iyo waxa weeye buuraha ayaa waxa weeye socodka lagu calaamaystaa maxaa yeele buurta meeshaas kasoo baxaysa cabiray noqonaysaa geedaha markaasi sidaasoo kaleentood oo dhulku waxa weeye dhul calaamad iskaa weeye dhulku hadduu waxa weeye isku mid uu noqdo oon calaamo lagu kala sooca uusan laynin xataa socodku dhibaato ayuu noqon lahay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa binnajmi xidigaha ayuu dhahay ilaahay ayay hum ayagu dadku yahtaduuna ay ku hanuunayaan oo waddooyinkaas ay ku hanuunayaan xagga qiblada qibladana xidiga qudubka la yidhaahdo xidig hadda caadiya macna meel calaamaha ku taalla weeye meeshaas ayaa waxa weeye ayaa la fiirsanaya markaasaa noloshi arladan tiilay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxay noqotay mid alla uu sahlay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala afa min duuni yakhluqu abuuraayo ilaahay waa alleh kaman ma la tooya haddaba laa yakhluqu aan abuuraynin nimankii mushrikiinta ahay oo alle oo intaasoo adilaa sameeyo qudradiisa waxdaanista lagu aqoonsanayo alla subxaanahu watacaala ku aqoonsa waayey ee ilaahay keyrkiisa caabudaaya ayaa alla wuxuu leeyahay afaman duul yakhluqu abuuraaya waa alle kaman ma la sooyaha laa yakhluqu haba aan abuurayn. Waa asnaamta weeye, xaysu tushrikuunahaa macahu fi lcibaada, laa weeye ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadii ilaahay kayrkiisaad garab dhigaysaan oo asnaam baad caabudaysaan, asnaamuna wax ma abuuri karto, see weeye marka arrintu. afalaa tadakaruuna, sowaansami maysinu ilaahay, afalaa tadakaruuna, sowaansami maysiinoo kuma waana qaadanaysaan arrinta oo alla rasoo rumay maysiin. marka nimcada ilaahay wax la soo koobi kara maaha. markaasuu alla wuxuu dhahay wa in tacuduu haddaa firisaan nicmat allaahi ilaahay nimcadiisa laa tuxsuuhaa ma koobaysiinow ilaahay. wa in tacuduu haddaa firisaan nicmat allaahi ilaahay nimcadiisa oo nicmada alle uu noogu nimceeyey hala firiya haddii la yidhaah laa tuxsuuhaa ma koobaysaanow ilaahay. laa tulbiduuhaa weeye marka ma labdinaysaan, laa talbiduuhaa weeye fadlan an an tudiiquu weeye shukrahaa weeye, iska daa inaad shukriyada qasaan. ilaahay nimcada uu noogu nimceeyey shukrigeeda xataa ma awoodno, laakiin waxaa la rabaa shukrigii in layska raadiyaa la doonayaa. in allaha allow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala lakafuurun allihii dhaafo weeye, raxiimun allihii naxariiso weeye. in allaha allow dhahay ilaahay lakafuurun allihii dhaafo weeye, raxiimun allihii naxariiso weeye. maxaa yeele ilaahay waa idiin nimceynayaa maca taqsiirukum, adinkoo gaboodfal samaynaysiin oo cisyaan samaynaysiin ayaa ilaahay haddana idin dhaafay subxaanahu watacaala nimcadiisan idin siinaya. marka ilaahay sidaas ayuu kafuur raxiim uu ku yahay. wallaahu allow dha ilaahay yaclamu alla waa og yahay maa tusiruuna waxaad siraysanaysaan, waxa waxa weeye hoos aad u qarinaysaan ood waxa weeye qalbiga aad ku haysaan ambase waxa weeye adinkoo dadka ka qarinaysiin aad samaynaysiin, ilaahay caalim buu ku yahay. laa yakfaa calayhi shay-un fi lardi walaa fi samaa, ilaahay koonkan wax uga qabsoon ma jiraan. wallaahu allow dha ilaahay subxaanahu watacaala yaclamu alla waa ogsoon yahay maa tusiruuna waxa aad siraysanaysiin iyo wamaa tuclinuuna waxa aad muujinaysiin, ilaahay caalim ayuu ku yahay. waladiina kuwa ayuu dha ilaahay yadcuuna ay caabudayaan mushrikiintu oo min duuni illaahi ilaahay kayrkiisa, amase waladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysaan oo min duuni illahi ilaahi tukayiisa waa asnaamtee, laa yakhluquuna kuwaasu abuuri maayaan shay-an shay abuuri maayaan, waxay abuuraan ma jirta weeye. wahum ayaga ayaa yukhlaquuna la abuuraya, ayagaa la abuuraa oo waa la suuraynaayo dhagxaan iyo qeyrkoodaa laga samaynaa, ayagaaba wax la sameeyey ayagoo marka horeba geedaha iyo waxa laga sameeyaa sanca ilaahay ay aheed ayaa haddana makhluuqi sii samaynaaya oo masawiradad uu sameeyey weeye. marka wax ayagu makhluuqi asagu uu samaynaayo inuu ilaah ka dhigto waxa weeye aqlixmo weeye. amwaatun waa kuwa dhintowdha ilaahay, kuwaas ilaahay qeyrkiisood caabudaysaan. waladiina tadcuunana waa la akhriyaa oo khidaab laga dhigo kuwa aad caabudaysaan. amwaatun waa kuwa dhintowdha ilaahay, laa ruuxa fiihim weeye, waa khabar labaad weeye, waa kuwa dhintowdha ilaahay. gayru axyaa-in, kuwa noolnool kayrkood weeye ma noolowdha ilaahay, ta'kiid weeye. mar haddii la yidhi waa dhinteen, hadda meesha waxaa laa qaadanayaa inaysan nooleen weeye. gayru axyaa-in, kuwa noolnool kayrkood weeye. wamaa yashcuuna, mana garanayaan, wax ay garanayaan ma jirtowdha ilaahay. wamaa yashcuuna, ma garanayaan asnaamtaasu ayaana goorta yubcasuuna lasoo bixinaayo. wamaa yashcuruuna, ma kasaayan uu ilaahay, ma garanayaan ayaana goorta yubcasuuna lasoo bixinaayo, ma kasaayan. khalqiga waxa weeye ilaahay uu abuuray oo lasoo bixinaayo waxa weeye ma kasaayaan gooray kaa weeye. fa kayfa yacbuduuna, say u caabudaa marka. id laa yakuunu ilaahan ila alkhaaliqu alxayu alcaalimu bilkhayr, waxa weeye ilaah ma noqonaayo ilaa khaaliqa oo xayiga ah oo caalimka qeybka ku ah mooye, cid kale ilaah ma noqon karto. marka waxa weeye waxaas ay ilaah uga dhiganayaan waa caqli xumo weeye, iyo inay ilaahay subxaanahu watacaala uu basarka basiirada ilaahay uu ka qaaday oo basiiradii laga qaaday. ilaahay marka wuxuu yihi ilaahukum, ilaahiinow dha ilaahay, almustaxiqu lcibaadati, ninku maye ilaahay cibaadada idinka mutayso cibaado idinku leh. ilaahukum, ilaahiinow dha ilaahay subxaanahu watacaala, ilaahun ilaah weeye, ilaahun ilaah weeye, waaxidun oo keligiisa, fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi weeye. ilaaha cibaadada idinka mutayso alla leeyahay subxaanahu watacaala waa ilaah keligiisa hawdha ilaahay. ilaahukum, ilaahiinu, ilaahun ilaah weeye, waaxidun oo keligiisa, laa nadiira lahu weeye, wax u dhigma aysan jirin daatadiisa, sifaatkiisa, afcaashiisa weeye. faladiina kuwa ayuu dhahay alle laa yuuminuuna aan rumaynaynin bilaakhirati, aakhirada aan rumaynaynin. faladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynayn bilaakhirati, aakhira aan rumaynayn, quluubuhum laabtoodii ow dha ilaahay munkiratun mid inkiraysa weeye, waxay diidaysaa waxdaaniyada ilaahay. faladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhirada, laa yusadiquuna bi aan rumaynin weeye aakhirada iyo waxa xasilaayo oo baxsi iyo xisaab iyo jaza ah. ilaahay qowlkiisa natiijadiisana weeye ataa amru llahi falaa tastacjiluuhu weeye. marka macnuhu waxa weeye waxa u noqonaya ha layidhi ataa amru llahi fa aaminuu weeye, wasadaquu akhbaarana weeye walaa tunkiruha, akhbaarteena rumeeya ha inkirina, saas weeye. faladiina laa yu'minuuna, saas iyo dhihi kay ka dhigan tahay. faladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayna u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin, quluubuhum laabtood yo u dha ilaahay munkiratun mid inkiraysa weeye, quluubtoodu waa munkir u dha ilaahay, waa jaaxida lilwaxdaaniya weeye, ilaahay waxdaaniyadiisa ay diidan tahay. kuwa waxa weeye kufaartaa quluubtoodu waxay diidan tahay ilaahay waxdaaniyadiisa weeye. walxaal hum ayaguna ayuu dha ilaahay mustakbiruuna, kuwa isweynaysinaa yihiin ayagoo markaasi mutakabiriina weeye, oo waxay iskala weeyihiin iimaanka alla la rumeeyey subxaanahu watacaala iyo yowmul aakhir weeye. laa jarama, waxaa xaqa ho dha ilaahay, waxaa xaqa oo wax sugan ah ana allaha allow dha ilaahay yaclamu inuu ogsoon yahay maa yusiruuna, waxa ay siraysanayaan iyo wamaa yuclinuuna, waxa ay la jahraayaan. laa jarama, waxaa xaqa ho dha ilaahay wax sugan ah. laa jaramadan hadda kahor ayaynu soo ixraabnay oo saddex awjuhul ixraabaan usoo yeelnay, tanna waa la gaasii karaa. waxaana u wanaagsan ee laadu inay naafiye ahayso, manfigeedina maxduuf u ahaada, jaramana ficil maadi ay noqoto oo bimacnaa xaqa wasabata ah an wamaa dakalad calayhina fii ta'wiili ay noqotaan ilaahay fii maxali rafcin oo faacil faacilu jaram ah weye. marka macnuhu waxa weeye laa cibrata biinkaari lkufaari waistikbaarihim bal xaqa wasabata cilmu llaahi bima yusiruunahu wamaa yuclinuunahu weye. taasaa markaasaa ugu hooneeday ixraabtii aanu soo mari jirno. laa jarama, waxaa xaqahoo suganow ilaahay ana allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay maa yusiruuna, waxa ay siraysanayaan iyo wamaa yuclinuuna, waxa ay la jahraayaan. ilaahay subxaanahu watacaalana waa ku jaasinaya innahu allane laa yuxibu, ma jecla almustakbiriina, kuwa isweynayseeya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala innahu alle subxaanahu watacaala laa yuxibu, ma jecla almustakbiriina, kuwa isweynaysiiya. hadda ilaahay marka uusan jeclaynin waxay kamid tahay la yidhi min iqaamati daahiri maqaam almudmar, wax la yidhaahdo oo waxaa laga wadaa ilaahay waa ciqaabayaa, maxaa yeele hadday meesha timiday ilaahay ma jecla, ilaahay waxa uusan jeclayn waa cadaabayaa. wixii ilaahay waa jecel yahay la yidhaahdani ilaahay uu subxaanahu watacaala waa sawaabinaya, jana ayuu gelinaya. marka hadda sidaas ayaa la yidhi, kibirku marka waa shay aada iyo aada u xun weeye, maxaa yeele sifo ilaahay iska leeyahay weeye, qofki markaasi kibir asagoo isasiiyane ilaahay inuu cadaabayo xadiisu lqudsi oo ku sheegay. kibirka waxaa la wariyey sayidina xuseen ibnu cali, sayid xuseen wiilkiisi oo maaragtay ay dhashay sayidatina faadima binti rasuulillaahi, ayaa waxaa la sheegay ayaa la yidhi waxaa soo maray masaakiinaa soo maray, dad masaakiina oo dadkaa masaakiinta iska suubsada sayid xuseen ay soo mareen aa la yidhi. marka markay usoo galeen waxay wateenaa la yidhi jajab oo muufaho amba gibisa ay wateenaa la yidhi oy cunayeen oo jidka isaga cunayaan, ilaan dadkaan weligood waa jiri jireen. markaasay waxay yidhaheen alqada ayaa abaa cabdallaahiyay dhaheen, qada kusoo dhawow abaa cabdallaahiyo kunyadiisa aheed, qada kusoo dhawaabay dhaheen. markaas waxau saarhay la yidhi farasuu saarhay sayid xuseen, faraskiisiiu kasoo degaa la yidhi, markaasuu masaakiintii ula fadhiistaa la yidhi. markaasuu dhahay innahu laa yuxibu lmustakbiriin ayuu dhahay, ilaahay mustakbiriinta ma jecla ayuu dhahay. macnaha wuxuu diidayaa inuu masaakiinta iska weynaysiiyo, markaas ayuu la cunay baa layidhi. markii falama markay faaruqeen dhacaamku iyay cuneen asaguna uu la cunay ayuu wuxuu dhahay baa layidhi qad ajabtukum fa ajiibuunii, anigu waa idin ajiibay ee idinkuna ajiibo. markaasay raaceen baa layidhi, gurigiisay u raaceen, markaasuu dhacaam siiyey, waa waraabiyey, waxbuu siiyey, markaasay iska soo gadoomeen baa layidhi. marka saasaa loo baahan yahay. kibirku waa shay xun, waxa qofka diinta ka bixiya, dadnimada ka bixiya cadaab maalinta qiyaamo u horseeda kibirku kow ayuu ka yahay. kibir ilaahay subxaanahu watacaala iska leh, annagu makhluuqaan nahay, shugulkuma sifo aan leenahay maba aanba, sifo aadan lahayn haddaa isisaartane waad ku hoogaysaa. maxaa yeele nabigeena calayhi salatu wasalaam wuxuu dhahay xadiis lqudsi isagoo ka waramaya ilaahay ya waxau dhahay alkibriyaau alkibriyaau waxau dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam alkibriyaau ayuu dhahay alcadamatu horsu alcadamatu izaari walkibriyaau ridaa'i faman naazacanii minhuma alqaytuu fi naari uu dhahay nabigu cadamadu waa izaarkayga u dhahay waa hoostuntigayga kibriyaduna waa garbashaashayda hadda macnaha xaqiiqo maahine anay khaas ugu yihiin weye anay khaas ugu yihiin maxaa yeela go-aaga iyo maaragtay hoostuntigaagu aday khaas ugu yihiin saasoo kalaa laga wadaa qofkii igula doodo u dhahayo isisaarane alqaytuu fi naari naartan ku tuulaha u dhahay ilaahay isisukusiga marka kibir waa lagu cadaab mudanayaa haddana qofka dhibaato ayuu u keenayaa saas ayaa loo baahan yahay asxaabu rasuulillahi raggi ahay ayagoo ahlu maqaama dadkaas kama aysan jifi jirin rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam waasuu dhahay allahuma axyinii miskiinan wa amidnii miskiinan waxshurnii fii zumrati lmasaakiin u dhahay nabu ilaahu inoolay anoo miskiina anoo miskiina ilaahu idila u dhahay masaakiinta nicigoodana maalinta qiyaamilah usoo kulmi marka masaakiinta waa loo baahan yahay laakiin waxaa la rabaa ayaguna masaakiinta qaarkood waa xun yihiin maxaa yeela waxaad arkaysaa xuquuqdi ilaahay kulahay kuwa ka tegayo uun waxa weeye inay uun gacanta taagtaan keliya mabda aan lahayn oo calooshooda keliya uun maaragtay ay arrintu ka taagan kuwaas waxaa ahaya faqri oo munsiya oo musiiba haysta kuwaas faqri munsiya laakiin inagu ilaahay ka miin gala waayo ee miskiinka waxa weeye qof ilaahay daacadiisa haysta isla markaasina kifaaya ku filan aan na haysanin miskiinka ilaahay uu jecel yahay shareecaduna ay ammaanta kaas weeye xadiisaa nabigeena wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam ina almutakabiriina yuxsaruuna amthaala adarri yowma alqiyaamati tada'uhum unnaasu biaqdaamihim litakaburihim mawta xadiiskaas nabigeena wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam dadka kibirka badanna maalinta qiyaamo ayaa la keenayaa ayagoo dhuura casa oo kala ah oo aada i aada maaragtaya uxuxun oo umasaak u liita maalinta qiyaamo tada'uhum unnaasu dadkaa ku joogsanaya marka biaqdaamihim cagahoodaa dadka kula joogsanaya ilaan waxaa laga soo dhigaya amthaalu darri markaasaa lagu joogjoogsanaya adduunka kibirkay ahay jireen ayaa waxay arrintu gaaraysaa in lagu joogjoogsado ay gaaraysaa oo maalinta qiyaamo saas waa kibirka ay ahay jireen marka hadda kibirku saas ayuu uxun yahay markaasuu dhe ilaahay innahu laa yuxibu lmustakbiriina ilaahay kuwa maaragtay yaa kibra ilaahay ma jecla allana waa ciqaabaya hadda qaar mutakabiriinta kamida oo kufaartii duqaadda aheeday oo kufaaru maka kamida ayaa ilaahay loo sheegaya wa idaa waqtigii qiila lahum loo yidhaahdo u dhe ilaahay mutakabiriinta maadaa ma ladii fii waa kuma anzala rabbukum rabbigiina uu soo dejiyey oo nebi maxamed uu ku soo dejiyey qaaluu waxay leeyihiin asaadiiru lawaliina huwa kaasu asaadiiru lawaliina dadkii hore beenayaalkoodi weeye dadkii hore beentii ay sheegi jireen akaadiibtii dadkaas weeye kibirkaa u geynaayo maxaa yeele kibirku xataa wuxuu kuu diidayaa xaqa inaad raacdo xaqa inaad raacdo ayuu kuu diidayaa maxaa yeele wax walba waxaa lagu gaaraa tawaaluc maxaa yeele nabigeenu wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam man tawaalaca rafacahu llahu wa man takabara adallahu llahu qofkii waxa weeye kibra ilaahay waa dulaynayaa qofkii tawaalucane ilaahay kor ayuu u qaadayaa tawaaluc ayaa lagu maqaam gaaraa ee kibir laguma maqaam gaaro qofkii kibir ku jiro ilaahay madax ayuu ka garaacaya markaasuu hoos ridaya aayaddan waxay kusoo degtay al nino dhihi jira nadar ibnu lxaras weeye marka ninkaas ayay kusoo degtay sababtuna waxay ahayd baa layidhi waxaa maalin agtiisa ahay baa layidhi kutub oo taariikheedow haysaa layidhi nin suxufiya hou ahayo dhulkaas bani xiiray wax kasoo qoro carabta markaasi oo maka u sheekay yidhahdo waxyaabahaas oo akhbaaru acaajim uga sheeko u ahay markii nabiga qur-aanka uu sheego oo qisastii ummadii hore iyo qur-aanka ay kusoo aroortay ayuu wuxuu dhihi jiray waan waa asaadiil awaliin waxyaabihii anigaan idiin sheegsheegi jiray oon idinkaga sheekay jiray ayuu maxamed idiin sheegayaa ee waxaan waxba maana u dhihi jiraaliy markaasuu wuxuu sheegay jiryaa la yidhi asaga warkiisu inuu ka fiican yahay waxa nabiga lagu soo dejiyey oo waxa u dhihi jiray waxa kutubtaydaan taariikhda ku qorano aan haysto oo dulalkan aan soo maray aan ka soo dhaqliyey ayaa waxa maxamed sheegaya ka fiican saasuu dhihi jiray laase yeeshee waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab weeye cid kastoo iskibrisa oo xaqa ka hortimaadaa saas noqonaysa alla markaa wuxuu yidhi wa idaa waqtigii qiila lahum loo yidhaahdo mutakabiriinta maadaa ma ladii fii waa kumada istifaamiya oo mawsuula maadaa ma ladii isku qabta weeye daada waa iska mawsuula weeye maadaa ma ladiinkii waa kuma anzala rabbukum rabbigiinu uu soo dejiyey oo nebin aad uu soo dejiyey qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay asaadiru lawaliina dadka hore beenyaalkoodi weeye dadka hore waxyaabahay ku maantoolaysa jireen oo lagu sheekaysa jiray waxyaabahaas wey saasay leeyihin waxayna saasu dhahayaan liyaxmiluu inay xambaaraan lam taclamu lcaaqiba wasayruura weeye caaqibada dambu ay ka dhalanaysaa liyaxmiluu inay xambaaraan ow dha ilaahay awsaarahum culaysyaalkooda dunuubtooda weeye kaamilatan ayadoo kaamila oo wax laga dhaafo aysan jirin yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda iyo wamin awsaari ladiina wamin bacdi awsaari ladiina kuwii dembiyaashooda qaar wax ka mid a yudiluunahum ay luminayaan bikayri cilmin cilmi qaybkiisa ayagoo ku sugan alaa hooy ayuu dhi ilaahay saa waxaa xumaaday maa yasiruuna waxay xambaarayaan marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay saas u leeyihiin liyaxmiluu inay xambaaraan caaqibatu lamar fow dha ilaahay awsaarahum dembiyaashooda ay xambaaraan kaamilatan ayadoo kaamila weeye dembigiioo kaamila inay xambaaraan maalinta qiyaamo weeye iyo markaasi wa balaayaahum allatii asaabatum fi dunya weeye balaayadi adduunyada ku asiibtay wax loogaga dhaafa iyaga ma jirta wey waa lagu ciqaabayaa calaa jamiici awsaarihim dembigooda o dhan weeye laakiin mu'miniinta balaayooyinka adduunyadan ku dhacaaya ayaga dembigoodaa lagu dhaafaya darajadoodana koraa lagu qaadaya marka balaayooyinka waxaa yidhi dadka muslimiintaa cuquubay u yihiin dadka abraartaana dembi dhaafa u yihiin dadka caarifiintaana darajaada u yihiinaa layi marka waxaa laga yaabaa midka saabiqa oo cilmiga ilaahay ku sabqiyey inuu ahaado midka caarifka laa yanaalu tilka daraja waxaa laga yaabaa le cilmiga ilaahay inay ku sabqisay qofka caarifka ahu darajada cirfaaniyada ma gaarayo ilaa mixno inuu ku gaaro maahine oo mixnadaas markuu mara ayaa la gaarsiinaya wey marka mixnadaas markii la marsiiyo imtixaanka ayuu saasuu ku gaaraya kuwan kaleentoodna waa loo kaydinaya o kufaarta liyaxmiluu inay xambaaraan awsaarahum dembiyaashooda ul ilaahay kaamilatan ayadoo kaamila yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda iyo min awsaari ladiina kuwii dembiyaashooda wax ka mid a yudiluunahum ay luminayaan bikayri cilmin ay ku luminayaan oo dadkaas ay lumineen dembigoodna waa luuqurayaa weye baadii ugu yeereen wayna raaceen weye alaa hoy saa waxaa xumaada bi'sa waxaa baaslaada ul ilaahay maa yasiruuna waxa ay xambaarayaan ul ilaahay maa yasiruuna macnaa maa yaxmiluuna weye almaqsuusu bidambiyaa maxduufa xamlu maada xamligoodaana xumaada weeye casharkeena intaasuu ku egyahay wallah subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan aayadda labaatan iyo lixaad aayadda labaatan iyo lixaad oo suuratu naxli ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay nimankii mushrikiinta ahay mowqifkoodi ayaa ilaahay noogaga soo waramay qur-aanka iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka taagnaayeen allu wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala markii loo yidhaahdo rabbigiinu muxuu soo dejiyey oo nebi maxamed uu ku soo dejiyey waxay leeyihiin ow dha ilaahay waxa uu nabiga lagu soo dejiyey waa asaadiiru lawaliin dadka hore beenyaalkoodi weeye arrintaasna waxay u dhahayn oo caaqibatu lamarku uu noqon doonaa ow ilaahayna soo dhahay inay xambaaraan awsaartooda ay xambaaraan weeye dunuubtooda oo kaamila weeye oon waxba laga dhaafin maalinta qiyaama lagu cadaabo iyo dadka ay luminayaan awsaartooda wax ka mid a ayagoo bikayri cilmin ku sugan ay dadka ay lumiyeenne dembiga markaasi ayaguna ay ku raacayaan intaasoo kale inay xambaaraan marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alaa hoy saa waxaa baas lahaada udha ilaahay maa yasiruuna waxay xambaarayaan ayaa baas leh marka hadda ilaahay meeshaan wuxuu noogaga waramayaa nimankan hadda mushriku lcaraba oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam kasoo horjeeda inay niman lamida ay diri jireen oo ayaguna rusushoodii makrigaas iyo arrimahaas ku samay jiray khadeecada ah iyo inay diintooda aabeeyaan oy ka hor yimaadaan qoladaanuna waxa weeye kuwaas ay lamid yihiin qoladaas cadaabku ku dhacay maalinta qiyaamada cadaabku ku dhacaaya iyo adduunyada markay joogeen cadaabudunyaahay ku dhacay ayaa ilaahay nooga waramayaa ayadoo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam tasliya looga dhigayo nimankaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kasoo horjeedana tahdiid ay u tahay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qad xaqeeqaha makara ladiina kuwii way hagarsadeen min qablihim kuwaan hortooda ahaadow dha ilaahay waxay hagarsadeen buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ambiyadoodii bay hagarsadeen fa ata allaahu alla wuxuu u qasdow dha ilaahay bunyaanahum dhiskooda ayuu u qasday min alqawaacidda aasaaska ayuu waga qasday fakhara dabeedna waxaa kusoo dhacay calayhim korkooda asaqfu saanqaadki ayaa ku soo dhacay min fawqihim, xaggooda kore uga soo dhacay. Wa asaahumul cadaabu, cadaabka ayaa u yimiday min xaysu, meel laa yashcuruuna, aysan garanayn, cadaabka ayaa uga yimiday. aayaddan markii rasuulkeena ay tasbiix u tahay, waxaan hadda laga waramayana oo la ishaaraayo waxa weeyaa la yidhi ninka la dhihi jiray namruud binu kancaan oo nabiyullaahi ibraahim kasoo horjeeday, ninkaas ilaahnimo ayuu sheega jiray baa la yidhi, waxauna ahay acdamu ahli lardi tajaburan weeye, ninka dadka arlada ilaahay uu keenay ninka ugu jabaarnimo badan ayuu ahay baa la yidhi. sar dheer ayuu wuxuu ka dhisay magaalada la yidhaah baabil la yidhaah oo ciraaq ku taala, oo dhirirkeeda uu gaara ayaa la sheegay xagga samada 5,000 oo diraac uu gaarayo ayuu dhisay baa la yidhi. marka meeshaas ayuu fuuli jiray, kolkaas ayuu wuxuu dhihi jiray ilaaha oo sheegaayo ibraahim ayaan meeshaas kala dagaalamaya. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala sarsi noocaas eedoo jawrka iyo dulmiga loo dhisay ayaa ilaahay baabiiyey subxaanahu watacaala. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qad xaqiiqo ah makara ladiina, kuwa way hagarsadeen udha ilaahay, min qablihim, kuwaan hortooda ahaada udha ilaahay. marka ninkaa namruud la yidhaahdo weeye ayaa hadda laga sii ishaarayaa saan horuu soo sheegnay. fa ata allahu, alla waa u tegay udha ilaahay oo waa u qasday, bunyaanahum, dhiskoodii baa ilaahay subxaanahu watacaala u qasday. min alqawaacidi, aasaaska ayaa ilaahay waa qasday oo ilaahay wuxuu kusoo diraa la yidhi dabeyl ayuu kusoo diray iyo zalzalo dulgariir weeye markaasay duntay baa la yidhi, sidaasaa ilaahay yeelaa la yidhi subxaanahu watacaala. marka way duntay baa la yidhi, asagii bay ku dhacday baa la yidhi, madaxiisa ayay goysaa la yidhi, markaasay badda ku tuurtaa la yidhi. marka baaqigii kaleentoodna waxaa la yidhi waxa weeye intoodii kaleentoodoo markaas sartaas wixii ku jiray wixii hoos joogane kulli sarti baa markaasaa lagu halaagaa la yidhi, ayagoo hoos joogaa la yidhi. oo sartaas namruud uu dhisay ayagoo ku hoos jira ayaa waxaa la yidhi namruudna madaxay ka goysaa la yidhi, inti kaleentoodoo la joogtay ama sarta hoos joogtay oo daalimiinta ahayne kulligood ayagana way baabi'isaa le hadmigaasaa ku dhacaa la yidhi. inkastoo bacdu riwaayaadna ay dhigaayaan namruud waxa weeye kaneeco ayaa ilaahay ina ku salliday ayay dishay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fa aata allahu, alla waa u qasday, bunyaanahum, dhiskoodii uu ilaahay min alqawaacidi, aasaaska uga qasday. maxaa yeele dhismo oo dulmi lagu dhisay ay ahaayeen. marka waxa alaala wixii dulmi lagu dhisane inay baaba-aan oy kharaabaan oy baytulkharaab ayaa u dambaynaaya. maxaa yeele waxaad arkaysaa dhismo fara badan oo macaasi loo dhisay oo hadda dalkan ku yaalla ayaad arkaysaa, waxa weeye markaana aad arkaysa inay yihiin baytulkharaab oo waxa weeye ay iska noqdeen maaragtay makaanul jiifa, ay iska noqdeen meelaha baqti iyo qashinka lagu shubaayo ay iska noqdeen weeye. maxaa yeele markoodii hore ayaa waxa weeye dulmi ayaa lagu dhisay. wax alaala wixii dulmi lagu dhisana goortay ahaataba ilaahay subxaanahu watacaala waa baabi'inayaa, maxaa yeela dadkii hore keliya arrintu ma ahan. markaasuu dhe ilaahay fakhara, waxaa ku soo dhacay caliim gorkooda u dhe ilaahay asaqfu saanqaadka ayaa kusoo dhacay. saanqaadku waxa weeye bunyaankaasoo iska lahay oo dhismadaasu ay laheed ayaa kusoo dhaca udha ilaahay min fawqihim, xaggooda kore uga soo dhacay. wahum taxtahu, ayaguna waxa weeye hoostiisa ay ku jiraan, ayagoo hoos jooga ayaa saqfigu kusoo dhacay, markaasaanay baabi'een weeye. wa ataahum alcadaabu, cadaabkiyaa u yimid udha ilaahay min xaysu, meel laa yashcuruuna, aysan ka malaysanaynin. cadaabki baa u yimid meelaysan ka malaynin, jaa-aan qalbigooda soo dhacayn. maxaa yeele cidda daalimiinta ah qof kastoo daalima waxa weeye meelowsan cadaabka ka malaysanayna ilaahay ka cadaabaya. asaga waxaa laga yaabaa inuu meelo kale khayaalkiisa uu ku jeedo oo waxyaabo kale uu fiirinayo, laakiin daalimka sidiisaba meelaanan uusan ogeyn ayaa cadaabka ilaahay uga imaanaya. marka hadda waxa weeye warkaan waa tamsiil baa la yidhi liifsaadi maa aframuuhu weeye min almakib rusul weeye, wixii markaasi waxa weeye ay sameeyeen sida ilaahay u baabi'iyey oo makri ah ayaa ilaahay noo misaalinaya. wax kastoo makri lagu sameeyana makrigu ahalkiisa waa baabi'inayaa. marka hadda aayaddan waxaa lagu xambaarayaa cumuum ayaa lagu xambaarahaa la yidhi. marka hadda meeshaan waxaa kaloo la sheegay binahaanu bina oo xaqiiqiya inuusan ahaynin ee masal ilaahay u yeelaayo dadka markaasi waxa weeye makriga ku sameynaya ilaahay ambiyadiisa oo ilaahay alla uu mahrigooda ku halaagaayo in miisaan looga dhigaayo. Marka masalkooda waxaa laga dhigahaa leeya qoon oo dhisme adag dhisay, oo markaasi dhismihii uu dumay ee uu kusoo dhacay ee ilaahay uu ku halaajiyey, saas camalaa laga dhigahaa leeya. maxaa yeele wax kasta oo dulmi lagu dhiso way baaba'ayaan, waana lagu hoogaya, waa lagu halaagsamayaa. dhisme caadi ha ahaato maxsuusa, ama shay dhismaha oo la sameeyo maamulaba ha ahaatee, haddii waxa dulmi lagu dhiso waxaas way baaba'ayaan. uma bacdi yadowna ilaahay yowma alqiyaamati, qiyaamada yoonkeeda, yukdiihim, alla waa hoojinayaa waa dulaynayaa, wayaquulu, anna wuxuuna uu leeyahay, ayna aaween shurakaa'ii, shurakadaydii, alladiina, shurakadaasoo kuntumad ahaateen, tushaaquuna, kuwa ku khilaafa, fiihim, fii sha'nihim, sha'nigooda muuminiintaa ku khilaafi jirteen. maalinta qiyaamada la gaaro alla wuxuu leeyahay, uma bacdi yadow leh ilaahay yowma alqiyaamati, qiyaamada yoonkeeda, yukdiihim, alla waa dulaynayaa, wayaquulu, anna wuxuuna uu leeyahay, calaa lisaani lmalaa'ikati, ayadoo la haydaarsaynaayo, ayna aaween shurakaa'ii, shurakadaydii, waxaad igarab dhigi jirteen aaween ood iigu shariig yeeli jirteen, alladiina, shurakadaasoo kuntumad ahaateen, tushaaquuna, macnaha tukhaalifuuna almu'miniina weeye, mu'miniinta kuwa ku khilaafa, fiihim, fii sha'nihim, ayaga sha'nigood. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaala alladiina, kuwa waxay yidhaahdeen, hadda maalli baa laga cabiray, waa litaxaquq alwuquuc weeye, yaquulu alladiina, ay ka dhigan tahay, qaala alladiina, kuwa waxay leeyihiin ow ilaahay, uutul cilma, cilmiga la siiyey, oo anbiya iyo mu'miniin ah, ina alkhizya, hoogyay leeyihiin, alyooma, maanta, iyo wasu'a, xumaanti, cala alkaafiriina, kaafiriinta kortooday ahaatay, ina alkhizyay leeyihiin, dulligay leeyihin, alyooma, maanta oo qiyaamo la joogo, iyo wasu'a, xumaanti, cadaabki, cala alkaafiriina, kaafiriinta korkooda ayuu ahaanaya, ambase kaafiriinta korkooda ha ahaado, wey ducaa celin laga dhigi weeye. hadalkaas marka waxay u leeyihiin tamaasatan bihim weye, way ku faraxsan yihiin cadaabka la cadaabaya mushrikiinta iyo daalimiinta weye. alladiina, kaafiriintaasoo tatawafaa, ay oofsanayso, hum ayaga, almalaa'ikatu, malaa'igtu ay oofsanayso, daalimii anfusihim, naftooda xaal ay dulmiyeen uu ilaahay. waxa weeye dad ku dhintay kufri ayaa loola jeedaa. markaasuu dhahay alle, alladiina ayuu dhahay ilaahay, daalimiintaasoo tatawafaa, ay oofsanayso, hum ayaga, almalaa'ikatu, malaa'igtu ay oofsanayso, oo waxa weeye malaa'igu ay ruuxa ka qaaday, daalimii anfusihim, naftooda xaal ay dulmiyeen, oo waxa weeye kufri ay ku dulmiyeen. faalqow, way hideen ow dhe ilaahay, assalama, hugaansan ayay hideen, oo in qaaduu wastaslamu weeye, way hugaansameen cinda almowd weeye ayagoo dhahaaya, faalqow assalama, hugaansan ayay hideen ow dhe ilaahay, ayagoo dhahaaya, maa kunnaa, ma anaan ahaynin, nacmalu kuwa camal fala, min suu'in, xumaan, maa kunnaa, anagu ma ahaynin, nacmalu kuwa camal fala, min suu'in, xumi kuwa camal fala ma ahayn, annagu shirki ma samay jirin. maxaa yeele hadda waantaan soo mari jirnay suuratu lancaam, wallaahi rabbinaa, maa kunnaa mushrikiin, way inkirayaan meela ay ictiraafahayna, waa qur-aanka kusoo aragnay, laakiin mawaaqifu lqiyaama ayaa fara badanaa layidhi. marka malaa'igtaa waxay u leedahay, balaa iska daayi, ina allaha alla caliimun, alleeku cilmiga weeye, bimaa fii kuntumad ahaateen, tacmaluuna, kuwa camal fala, balaa ayay leeyihiin. balaa warkaas ka aale, ina allaha alla caliimun, alleeku cilmiga weeye, bimaa fii kuntumad ahaateen, tacmaluuna, kuwa camal fala, waxaad inkiraysiin, ilaahay subxaanahu watacaala caalim buu ku yahay, waana idinku jaasinayaa. markaasaa waxaa loo leeyahay ow dha ilaahay, fadkhuluu, gala ayaa loo leeyahay, abwaaba jahannama, jahannamo irdaheeda gala, fadkhuluu, gala ayaa loo leeyahay, abwaaba jahannama, jahannamo irdaheeda gala, khaalidiina, xaal aatiin, kuwa ku waaraya, fiiha, jahannamo ku waaraya, gala gaabada jahannamaa leeyahay, khaalidiina, xaal aatiin, kuwa ku waaraya, fiiha, jahannamo ku waaraya, falabiisa, waxaa baas loo dha ilaahay, maswa almutakabiriina, kuwa isweynaysiiya, makaanahooda iskuodaa baas, fala bi'sa, waxaa baas loogu dha ilaahay, maswa almutakabiriina, kuwa mutakabiriinta, makaanuhoyaskooda, macnaha maqaamkooda weeye, iyo mansilkooda, almaqsuusu bidamiya maxduufo, waxa weeye huwa, kaas ayaa baasle weeye, amase huwa jahannamaa baasle. marka halkaas waxa weeye ma'aalkii kufaarta ayaa ilaahay nooga waramay, iyo mowqifkii ay ka taagnaayeen ilaahay kitaabkiisa qur-aanka ah. waxaa hadda marka ilaahay intaas nooga soo waramay, ilaahay aayadiisa kitaabkiisa ay ku diraasatay, dadka xuxun markii laga waramo, waxaa laga waramayaa dadka muuminiinta. markaasuu alle wuxuu yidhi, wa qiila waxaa loo yidhi liladiina kuwii ittaqow dhowrsaday oo shirkiga iyo macaasida ka dhowrsaday waa dadkii mutaqiinta ahay oo muuminiinta ahaaye maadaa maxay buu anzala rabbukum rabbigiinu uu dejiyey wa qiila waxaa loo dhowdha ilaahay liladiina kuwa ittaqow cabsaday maadaa maxay buu anzala rabbukum rabbigiinu uu dejiyey maadaadan bitamaamiha ismu istifhaam weeye markaasuu mas-uul muqadama ah weeye laanzala marka jumladu waxay noqonaysaa ficliyay noqonaysaa ayadaana munaasab u ah inay markaasi jawowda ay dabaqdo taasaa munaasab a markaasi jawaabu su-aal jawaabu su-aalkaa weeye maxaa yeele jawowdu waxa weeye jumlo ciidina ficliyaa weeye maxaa yeele khayran taana mafcuulun lificlin maxduufinay noqonaysaa taqdiirtu maay tahay markaasi anzala khayran weeye waxay khilaafsan tahay sii hadda ka hor noo soo hormartay maxaa yeele maadu waxay ahayd ismu istifhaam daatuna waxay ahayd ismu mawsuul ay ahayday anzaladana waxay ahayd siladiisay ahayday marka jumladaasi ismiyay ahayday si jawowda ay iyaduna u dabaqda weeye oo markaa marfuucun biitifaaqi sabciy ahayday qodobada markaasi waxa weeye qiro fees ku waafaqsan tahay laakiin middaana waxa weeye mansuub weeye sida maaragtay qodobada qiro isku waafaqsiin weeye marka hadda xikmada midda hore loo rafciyey tanna loo nasbiyaa la yidhi waxa weeye si loo kala saaro jawowda oo markaasi waxa weeye ruuxa wax qiraaya si loo kala saaro weeye maxaa yeele midka wax qiraaya waa mar waxa weeye mid waa kaafir midna waa muumin weeye saasaa markaasaa laysku khilaafsiyaa la yidhi marka hadda waxba maaragtay icraabtoodu dhibaato weyn uguma haynayso laakiin macnaha ayaa markaasi icraabtu la socotaa ilaahay wuxuu yihi waidaa waqtigii qiila loo yidhaahdo wa qiila waxaa loo yidhi yowdha ilaahay liladiina kuwii ittaqow ilaahay ka cabsaday maadaa maxay buu anzala rabbukum rabbigiinu uu dejiyey qaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay khayran khayr ayuu rabbigeenu dejiyey anzala khayran weeye khayr ayuu rabbigeenu dejiyey markii sidaas mawqifkooda uu noqday waxa ma-aalkooda uu yahayaa ilaahay nooga warramayaa liladiina kuwii waxaa u sugnaada owdha ilaahay axsanuu wanaagga falay oo iimaanka wanaagga ku falay liladiina kuwa waxaa u sugnaadow dha ilaahay axsanuu wanaagga falay oo ixsaanka sameeyey weeye waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala caddaynayaa ilaahay qowlkiisa oo khayran ah masalan waxay ka dhigan tahay ayagoo yidhaahdeen anzala rabbuna min man axsana fi dunya bidaacati falahu xasana fi dunya wa xasanatun fi laakhirati ayagoo markaas dhihi taga masalan ba rabbigeenu waxa uu soo dejiyey qofka ixsaan adduunyada sameeyo daaca la yimaada xasano ayuu iska leeyahay adduunyada xasano ayuu iska leeyahay aakhirada marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala liladiina kuwa waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga falowdha ilaahay fii haadihi midda tan dhexdeeda waxaa u sugnaaday addunyaa oo liidata amba addunyaa oo dhowo addunyada xasanatun xasana u sugnaatay xasanada hadda adduunyada ay ku helayaan waxa weeyaa la yidhi xayaata dayiba weeye waa nolol wanaagsan weeye nolosha wanaagsanoo dadka muuminiinta way helayaan waxaa la yidhi waxay isku khilaafaysaa hadba waxa weeye qofku siduu rabbigiisa uu qaabilo weeye iyo siduusan u qaabilin waxaa la yidhi fakulamaa zaada alcabdu fi liqbaali calaa rabbihi waxaa la yidhi addoonku mar allaale markuu siyaadsado qaabilidda rabbigiisa daaco uu ku qaabilaayo daabad xayaati yaal noloshiisu way dhiib noqonaysaa fayasdaadu taraqiyan wuxuu siyaadsanayaa inuu kor u kaco fi lqurbi weeye walmaxabati ilaahay subxaanahu wa tacaala qurbi oo u dhawaado oo ilaahay daacadiisa u dhawaado iyo rilaha alle iyo maxabo ilaahay uu jeclaado ayuu helayaa iyo culuum iyo macaarif ayuu helayaa iyo mushaahado ayuu helayaa iyo waxyaaba badan oo karaamaada oo waxa weeye aan la soo koobi karin taasoo waxa weeye adduunyadana uu ku helaayo marka waxa weeye waxa u qarsoono ilaahay agtiisa u yaalne waxa laga arkaayo iyo waxa u qarsoona waxa u qarsoonaa sii badanaa la yidhi maxaa yeele ilaahay markuu ka waramaayo awliyada waan soo marnay inuu yidhi lahum lbushra fi lxayaati dunya wa fi laakhira waxaa u sugnaaday bishaaro adduunyada aakhirana bishaaro u sugnaatay marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala xasano ayaa u sugnaatay adduunyadan ow ilaahay oo xayaato dayibaa loola jeedo wala daaru laakhirati daartii dambe oo jannadii ah ayaase khayrun u khayr badan ow ilaahay oo adduunyada iyo waxa ku sugan uwa khayr badan maxaa yeele muminka daaru dunya iyo daarulaakhira daarulaakhira ayaa u khayr badan maxaa yeele adduunya waaba mu'minka xabsigiisa weeyo rasuulkeenu waa sow dhahay calayhi salaatu wasalaam addunyaa sijnulmu'mini wa jannatu lkaafiri uu dhahay marka ayagoo hadda xayaata dayiba adduunyada helaayo oo waxa weeye helaaya sidaas ay arrintoodu tahay ayay haddana waxa weeye aakhiro waxay iska leeyihiin waxa oo aakhiro u jira oo daarul aakhiro u jira oo jannadii ah ay uga khayr badan tahay midda adduunyada ay ka haystaan. qaala tacaala usuu qadar meeshaan ilaahay wuxuu yidhi waa nicmo waxaa nimco leh daarulmuttaqiina kuwa mutaqiinta oo ilaahay ka cabsaday daartoodaa nimco leh. wala nicmo waxaa nimco leh uu dhe ilaahay daarulmuttaqiina mutaqiinta daartooda u ilaahay. marka daarulmuttaqiinta jannaatu amintan waxaa usuu qadaraysaa mubtada oo lamiir ah oo lagu ishaaraya daarulmuttaqiinta iyo daarulmuttaqiinti u dhe ilaahay jannaatu amni magaaladii jannadeedi weeye. ama sabedel waa ka dhihi kartaa waxaa dhihi kartaa wala nicmo waxaa nicmo leh daarulmuttaqiina mutaqiinta daartooda jannaatu cadni nagaadihii jannadeedi ayaa nimco leh. amase hiya daarulmuttaqiintu jannaatu cadni nagaadihii jannadeedi weeye yadkhuluunahaa xaal ay gelayaan u dhe ilaahay yadkhuluunahaa xaal ay gelayaan tajri waxaa dureeraaya u dhe ilaahay jannaatu cadniga min tahtihaa hoosteeda alanhaar wabiyaalo tajri waxaa dureeraaya u dhahay alla subxaanahu watacaala min taxtihaa taxta ashjaariha wa qusuuriha alanhaar wabiyaalo ayaa dureeraaya wabiyaalka afartaayo ilaahay qur-aanka ku sheegay ayaa dureeraaya weeye. law maxaa usugnaada u dhe ilaahay fiihaa jannadaas dhexdeeda maa yashaa-uuna wixii ay doonaan ayaa usugnaaday. law maxaa usugnaada u dhe ilaahay fiihaa jannooyinkaas dhexdooda maa yashaa-uuna wixii ay doonaan ay helayaan wixii naftooda ay sheehiso ilan waa tuu alla dhahay subxaanahu watacaala maa tashtahiihi alanfusu watalaadul acyinu ayaa ahaw dhe ilaahay jannada. marka sidaas ayaa ilaahay wuxuu leeyahay wax allaala waxay doonaan ayaa usugnaado khaadirkooda kusoo dhacay. kadalika sidaasoo kale u ilaahay jazahaas mutaqiintu ay helayaan kadalika sidaasoo kale yajzi llahu alla waa ku jaasinayaa almutaqiina kuwa mutaqiintaa u ilaahay ka cabsada. kadalika sidaasoo kale u dhe ilaahay kadalika aljazaa weeye jazahaas oo kaasa oo dadkaas markaasi waxa weeye muminiintaa loo soo sheegay yajzi llahu ilaahay waa ku jaasinayaa almutaqiina u dhe ilaahay kuwa mutaqiinta ahu ilaahay ka cabsaday ilaahay saasuu ku jaasinayaa. alladiina marka waxa weeye qoladii hore waa laga soo waramay waa la sifeeyey oo sifada ay ku dhinteen ayaa ilaahay ka waramay kufaarti muminiintan ayagana sifada ay ku dhiman ayaa ilaahay noo sheegayaa. alladiina ayuu dhe ilaahay mutaqiintaasoo tatawafaa ay oofsanayso hum ayaga almalaa'ikatu malaa'ika ay oofsanayso daalimii dayibiin aan dhihi lahay alladiina mutaqiintaasoo tatawafaa ay oofsanayso hum ayaga almalaa'ikatu malaa'ika dayibiina xaalihiin kuwa daahir ahow dhe ilaahay dayibiina xaalihiin kuwa dhiiba macnaha waxaa laga wadaa daahiriina min alkufri kufri ayagoo ka daahira weeye dayibiina xaalihiin u dhe ilaahay kuwa daahira maxaa yeele ayaga markay malaa'ika oofsanayso oo malakumeed uu kusoo xaadiro oo arwaaxdooda malaa'ika ay qaadanayso waxay ku dhimanayaan iimaan bay ku dhimanayaan weeye markaasna waxa weeye malaa'iktu way u bishaaraynaysaa cinda qabli arwaaxihim weeye ruuxdooda marka la qaadaayo agteeda rilo iyo janno ayagu bishaaraysaa malaa'iktu iyo karaamo weeye markaasaa waxaa u xasilaaya farxad ayaa u xasilaysa kolkaasaa waxaa u sahlanaanaya arwaaxdooda in la qaado ayaa u sahlanaahaysa weeye mawtkuna dhiib ayuu u noqonayaa xaaladan oo kaleentood weeye. xataa mu'minka waxaa la yidhi haddii loo khiyaar geliyo rujuuc adduunyo loo noqdo haddii loo khiyaar geliyo iyo markaasi wax allaale wuxuu isteeyey adduunye in lagu siiyo iyo inuu dhintaa la yidhi markii la ogeysiiyo maqaamkiisa ou arko waxau dooran lahaa ayaa la yidhi mawtka u dooranayaa adduunyana dib dambe uga soo noqon maayo maxaa yeele wuxuu ogaanayaa adduunyada xaqaaradeeda ayuu ogaanayaa haddii loo nisbeeyo waxyaabaha ou arkay oo ilaahay agtiisa loo diyaariyey. marka sidaas ayaa waxa weeye mu'minku farxad adduunka ugaga dhimanayaa yaquuluuna waxay ku qowlayaan u dhe ilaahay malaa'igtu waxay uga qowlayaan dadka muuminiinta markay dhimanayaan cinda almowt salaamun nabadgelyo calaykum korkiina ahaato. yaquuluuna waxay ugu qowlayaan u dhe ilaahay salaamun nabadgelyo calaykum korkiina ahaato nabadgelyo korkiina ahaataa malaa'igti laad. haddana waxaa loo leeyahay markay aakhiro tagaan udkhuluu gala aljannata jannada gala ayaa loo leeyahay bimaa fii sababkiisana ku gala kuntumad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala. haddana waxaa loo leeyahay u dhe ilaahay aakhira dhexdeeda udkhuluu ljannata jannada gala bimaa fii sababkiisana ku gala kuntumad aad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala oo waxa weeye camalkiini ayaa idin sabab ahaa la leeyahy. hal yanduruuna maa yanduruuna u ilaahay ma koranayaan kufaartu ilaa an ta'tiyahum inay u timaado mooyaane almalaa'ikatu malaa'ikati, kufaarta kufrigooda ku dhex jira waxay sugayaan ma jirto un ilaahi subxaanahu watacaala oo in markaasi malaa'igtu ay u timaaday ruuxa ka qaadaan ahayn weeye, wax kaloo u laaban malaha weeye. Hashaa marka waa istifhaamu linkaari oo bimacna nafi ah weeye. Markaasaa waxa weeye ma ayoo laysaga fasiraa oo naafiya weeye, macnuhuna waxa weeye laa yantadiru lkufaaru gaaladu koran maayaan ilaa axada amrayn weeye, laba amar midkood mooye, imaa inuu mowtku soo dego amase cadaab isaga soo dego weeye. Marka owdaanna waxaa le maanicatu khuluwina la yidhaah, marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala hal yanduruuna ay maa yantadiru lkufaar weeye, gaaladu ma sugayaan ilaa an ta'tiyahum amase ilaa an ya'tiyahum, waa la akhriyaa ilaa an ta'tiyahum inay u timaado mooyaane almalaa'ikatu malaa'igta ay u timaado, laqabli arwaaxihim way ruuxooda inay qaado, ow amase ya'tiya u yimaado midda labaad amru rabbika rabbigaaga amarkiisa, way cadaabka ilaahay u yimaado ama qiyaamadiiba ay ku qunto, ow amase ya'tiya u yimaado amru rabbika rabbigaaga amarkiisa u dhiiraahay, kadalika sidaasoo kale u dhiiraahay sida kuwaas lagu falay ama sida kuwaas ay faleen kadalika sidaasoo kale udha ilaahay kamaa facala haa-ulaai, ayaa facala ladiina kuwii faleen udha ilaahay min qablihim ayaa ku horreeyey. Haddii la isaaray ummatul maxamed kufaarteedii ilaahay wuxuu leeyahay sida kuwaanu ay faleen ayaa kuwii ka horreeyey ayay faleen udha ilaahay, rusushoodii geeniyen waa la halaagay. Marka tahdiiday u tahay mushrikiinta nabigana tasliyo, wamaa dalamahum ullahu alla ma uusan dulmin buu dha ilaahay dadkaas la halaagay oo dembi la-aan ilaahay ma uusan halaagin, wamaa dalamahum ullahu ilaahay ma uusan dulmin, walaakin kalkeeda kaanuu waxay ahaadeen, walaakin kalkeeda kaanuu waxay ahaadeen udhaga alle aanfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulmiyey, ayagaa naftooda dulmiye kufri ku dulmiyey, markaasaa cadaab uu ku dhacay. Fa asaabahum waxaa asiibo udha ilaahay sayi-aatu maa shay xumaanyaalkiisa camiluu ay camal faleen, waxay camal faleen jazhoodiyaa asiibay, waxaaqa waxaana ku degay, waxaaqa waxaa ku dega bihim ayaga maa fii kaanuu ahaadeen bihim maada yajazuuna kuwa ku jeesjeeso cadaaba, cadaabkay ma jira dhihi jiran ayaana ku degay. Asharkeena intaasuu ku egyahay, wallahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.